شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم به رهبری همایون خرم قطعاتی ضربی و آواز در مایه ابو عطا اجرا خواهد کرد. در این برنامه آوای شهیدی را خواهید شنید. مقدمه از همایون خرم. Oh. چز خود بی خبرن این ز خدا بی سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن کین باقد آب غیبت کار جهان نگذران این باقت آن غیبت کم رجعه نگذران به کوی دل فرو رفتم زمانی، به کوی دل فرو رفتم زمانی، همی جستم همی جستم ز حال دل نشانی. همی جستم ز حال دل نشانی. تا چونه احوال دل من، که تا چونه احوال دل من، که در بین در فقان دیدم جهان. ندیدم هیچ خالی زو مکانی جان، Oh, oh, oh. چه داند قدر دل هر بی روانی Thank you. که تو با ما کرد.